Radio.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 14 dzień maja, minęła 19. Czas na serwis, Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Dziesiątki ofiar śmiertelnych i tysiące rannych w strefie Gazy w proteście na otwarcie amerykańskiej ambasady w Jerozolimie. Proces Jarosława Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa odroczony. Pierwsza rozprawa dopiero po wakacjach. Ponad 100 rosyjskim artystom i innym znanym osobom w ciągu ostatnich 2 lat odmówiono wjazdu na Ukrainę. Ciągle rośnie liczba ofiar gwałtownych zamieszek, które wybuchły w strefie Gazy w dniu otwarcia ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Według ostatnich informacji siły izraelskie zabiły 52 Palestyńczyków. Rannych jest prawie 2,5 tysiąca osób. To najbardziej krwawy dzień w strefie od 4 lat. Autonomia palestyńska oskarżyła Izrael o przeprowadzenie straszliwej masakry. Decyzję o przeniesieniu ambasady z Tel Awiwu podjęto potem, gdy Donald Trump ogłosił, że uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela. Tę decyzję skrytykowała m.in. Rada Bezpieczeństwa ONZ, ostrzegając, że doprowadzi to do niepokojów w regionie. Palestyńczycy, podobnie jak Żydzi, uważają Jerozolimę za swoją stolicę. Polska była jednym z państw, które wstrzymały się od głosu, gdy ONZ podejmowała decyzję. Polski nie było także w gronie krajów, które zablokowały krytyczne wobec USA oświadczenie, które miała wydać Unia Europejska. Goście Pulsu Trójki, pytanie, czy Polska powinna zająć wyraźne stanowisko w tej sprawie, odpowiadali, że tak. Marcin Makowski z Do Rzeczy. Pomimo ostatnich chłodnych relacji z państwem Izrael, to jednak pierwsza nasza reakcja, czyli na Radzie Bezpieczeństwa ONZ wstrzymanie się od głosu przeciw przeniesieniu ambasady Izraela do Jerozolimy, przyniosło Polsce raczej uznanie ze strony Izraela i wydaje mi się, że niewiele możemy stracić, gdybyśmy poparli tę decyzję. Potencjalnie długodystansowo, kiedy te nasze relacje się normują, więcej możemy na tym zyskać, a stanie z boku nie przynosi nam ani jednego, ani drugiego. Andrzej Jonas, The Warsaw Voice, mówił, że dziwi go antyizraelska postawa Unii Europejskiej, która od bardzo dawna utrzymuje postawę propalestyńską, i dziwi mnie postawa polska. To jest ta słynna polityka równego dystansu do Izraela i do krajów arabskich. Nie potrafimy się wybić ponad tę starą i wydaje się nietwórczą, niepłodną formułę. Dodajmy, że w związku z otwarciem amerykańskiej ambasady w Jerozolimie Organizacja Wyzwolenia Palestyny wezwała do strajku generalnego na zachodnim brzegu i w strefie Gazy. Sąd Okręgowy w Gdańsku odroczył pierwszą rozprawę w procesie, jaki Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Chodzi o zniesławienie. Sędzia Weronika Klawon uzasadniła to złym stanem zdrowia obu stron. Nowy termin wyznaczyła po wakacjach na koniec września. W sądzie był Rafał Mrowicki z Radia Gdańsk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pozwał w lipcu byłego prezydenta o zniesławienie za przypisanie odpowiedzialności za katastrofę smoleńską oraz za słowa, że nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie oraz stwierdzenie, że wydał polecenia wrobienia go we współpracy z SB. Te wypowiedzi znalazły się na profilu Lecha Wałęsy na Facebooku od czerwca do września 2016 roku. Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin oraz stwierdzenia przez Lecha Wałęsę, że były to z jego strony bezprawne i nieprawdziwe zarzuty. Pełnomocnicy stron mówili komentarzy. Sąd nie wyklucza przesłuchania w formie telekonferencji. Jarosław Kaczyński oprócz przeprosin domaga się od Lecha Wałęsy wpłaty 30 tysięcy złotych na cele społeczne. W ciągu ostatnich 2 lat ponad 100 rosyjskim artystom i innym znanym osobom odmówiono wjazdu na Ukrainę. Przyczyną zakazu były ich wcześniejsze nielegalne wizyty na Krymie okupowanym przez Rosję. Według statystyki przekazanej przez służby prasowe Ukraińskiej Straży Granicznej w latach 2017-2018 do Rosji odesłano 117 osób publicznych i przedstawicieli rosyjskiej estrady. Jak napisano, naruszyli oni ukraińskie prawo dotyczące wjazdu na tymczasowo okupowane terytoria Republiki Autonomicznej Krym. 117 osobą z listy niewpuszczonych znanych Rosjan stała się dziś piosenkarka i działaczka społeczna Swietłana Surganowa, która na kijowskim lotnisku Żuliany usłyszała, że jest objęta 3-letnim zakazem wjazdu na Ukrainę. 2 lata temu przyleciała ona do Symferopola na Krymie z Petersburga, co według ukraińskiego prawa było nielegalne. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Chopin był z Uniwersytetu Warszawskiego. To nazwa koncertu, który za godzinę rozpocznie się w Teatrze Palladium. Wystąpią młodzi pianiści. Koncert upamiętni 200. rocznicę powstania uczelni. Do wysłuchania koncertu zachęca druga dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Anna Duczman-Mróz. Wszystko co najważniejsze o dzisiejszym koncercie mogę powiedzieć w jednym zdaniu. 200 lat Uniwersytetu Warszawskiego, stulecie niepodległości Polski, dwa znakomite nazwiska solistów, Szyszkin, Nering, znakomita orkiestra Filharmonii Narodowej, na czele której stanę dzisiaj, będę miała przyjemność stanąć dzisiaj ja. Nie można tego koncertu przegapić. Fryderyk Chopin przez 10 lat mieszkał z rodzicami i rodzeństwem na terenie kampusu uniwersyteckiego w tak zwanym gmachu prorektorskim. Kompozytor ukończył Szkołę Główną Muzyki, będącą częścią Uniwersyteckiego Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych. Te informacje kończą serwis Trójki, kolejny jak zawsze o 20. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Siatkarki jutro przystępują do rywalizacji w Lidze Narodów i to od razu grając w Lincoln w Stanach Zjednoczonych przeciwko Amerykankom, Włoszkom i Turczynkom, czyli znacznie lepszym zespołom. Ale jak mówi trener Nawrocki, reprezentacja jedzie po naukę, bo jak uczyć się, to od razu od najlepszych. Panie zagrają za moment, panowie jeszcze za chwilę. Na razie okazuje się, że przygotowania zaczęły się od kłopotów. Libero reprezentacji Damian Wojtaszek złapał poważną kontuzję kolana. Trzeba było w składzie wprowadzić zmiany. Na razie w Stanach Zjednoczonych zagra za niego Konrad Piechocki, a w Australii Michał Żurek, a Wojtaszek idzie pod nóż. Niestety nie ma innej metody na ratowanie kolana. Teraz słowo o tenisie. Simona Halep pozostała liderką tenisowego rankingu WTA. Rumunka wyprzedza Dunkę Karolinę Woźniacką i Hiszpankę Garbinę Muguruzę. Mimo nieporywającej formy ostatnio Agnieszka Radwańska poprawiła się od wielokaty i jest teraz na 28. miejscu. A w tenisie dziś swoje ostatnie zawodowe spotkanie rozegrała Włoszka Roberta Vinci, którą zapamiętamy głównie z tego powodu, że grała w finale US Open 3 lata temu. Dziś Roberta przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie i to był koniec jej kariery. Przynajmniej do domu ma blisko. Tak mi się wydaje, bo szczerze mówiąc nie wiem, gdzie mieszka. Może mieszka w Kalifornii. Wtedy ciągle ma daleko. I teraz już o piłce. Michał Marcjanik, piłkarz Archi Gdynia, przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z Empoli. Zagra zatem jako kolejny Polak w Serie A, bo Empoli właśnie awansowało do ekstraklasy. Do piłkarskiej ekstraklasy trenerskiej, jeżeli chodzi o zarobki, trafił właśnie na pewno Niemiec Thomas Tuchel. W Paryżu przecież płacą spektakularnie. Został właśnie nowym szkoleniowcem Paris Saint-Germain. Zespoły prowadzone przez tego 44-letniego szkoleniowca grają spektakularną piłkę. Jego umiłowanie do gry ofensywnej i silny charakter to co, czego zawsze chcieliśmy w PSG i czego chcieli kibice, powiedział prezes Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. No ciekawe co na to Neymar. I jeszcze informacja pilna z agencji Reutera. Otóż działacze Saudyjskiej Federacji Piłkarskiej dożywotnio zdyskwalifikowali sędziego Fahada Al-Mirdasi za to, że przyznał się, że w niedzielnym, sobotnim finale Pucharu Króla przyjął łapówkę i sędziowo pod jeden zespół. Jakiej wysokości była ta łapówka? Bo Arabia Saudyjska na to... No w ogóle trochę trzeba mieć, nie wiem, chyba może za gorąco było. 32 lata miał jechać sędziować na Mistrzostwach Świata do Rosji. No i tak nagle łapówkę. No. Ale przynajmniej wiemy, jak walczyć z łapówkarzami. Dożywotni ban. To jeszcze słowo o pogodzie. Ze wschodu do Polski nadciągają deszczowe chmury. W nocy padać będzie w okolicach Bydgoszczy, Torunia, Warszawy, Białegostoku, Lublina i Przemyśla. Jutro opady już w całym kraju. Na południowym wschodzie burze. W nocy temperatura od 6 do 12 stopni. Jutro od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Iwanka Kunewa, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 30% taniej, 6,99 za kilogram. A borówki amerykańskie 6,99 za 300-gramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Positivum. Positivum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Positivum także w formie płynu. Aflofarm.

person who'd live forever to get to your eyes. And as we gaze skyward, ain't any time early, it's the start. Niełatwo rozpoczyna się audycję muzyką, o której powiedziano już tak wiele i tak często ją zagrano, także na tej antenie, ale jeszcze trudniej uciec od tego, czego się pragnie. A oczywiście od piątku, kiedy ukazała się nowa płyta Arctic Monkeys, myślałam już tylko o tym, kiedy zabrzmi i tutaj, w Aksamicie. Zresztą już od pewnego czasu było to dość jasne, że kiedy już będzie można ją grać, wypełni w całości jedno z wydań audycji i to jest właśnie dziś, to jest tej nocy, właściwie to jest jeszcze wieczór, wczesny wieczór. Tranquility Base, Hotel and Casino, w tym miejscu pełnym wrażeń, magii, rzeczy dziwnych, rzeczy pokręconych, rzeczy zdumiewająco nietokendrolowych. Spędzimy najbliższe dwie godziny. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, zapraszamy.

jeden z tych utworów, których przedstawiać nie trzeba, ale na wszelki wypadek Life on Mars, David Bowie. Ciekawe, czy na nowej płycie Arctic Monkeys są takie piosenki, których za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat przedstawiać nie będzie trzeba. Na razie, kiedy myślę o tej płycie, o nowej płycie zespołu, myślę o wywiadzie, którego Alex Turner udzielił telewizji BBC, programowi śniadaniowemu tej stacji. Nie tylko w Polsce śniadaniówki sprzedają płyty. Padło pytanie, jesteś tak młody, osiągnąłeś już chyba wszystko, masz wszystkie nagrody, masz multiplatynowe płyty, dwa razy byłeś headlinerem Glastonbury. Co jest jeszcze do osiągnięcia? Co jest jeszcze do zrobienia? I odpowiedź, jak to w przypadku Alexa Turnera, wymarnotana, niepewna, brzmiała, no chyba już tylko coś w studiu, tam postawić sobie poprzeczkę. Innymi słowy, nagrać bardziej ambitną płytę. No i zdaje się, że to jest to wyzwanie numer jeden, jakie mieli na swojej tablicy, kiedy pracowali nad płytą Tranquility Base, Hotel and Casino. Dziś w Aksamicie płyta najważniejsza. Dance in my underpants, I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. Fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits. The shining city on the fritz, they come out of the cracks, thirsty for blood. Documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score. Or maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. Bear with me, man, I lost my train of thought. Does it wipe that stupid look off of your face?

nadziei. No i znów sięgamy po klasykę muzyki, by zestawić ją z rzeczami, które dopiero pukają do jej drzwi. To zdaje się musiała być właśnie taka, ta nowa płyta Arctic Monkeys, i nie tylko dlatego, że ci, którzy doskonale znają twórczość Alexa Turnera, wiedzą, jaka była jego solowa płyta, wiedzą, jakie były dwie płyty Last Shadow Puppets, wiedzą, czego słucha prywatnie i jaka muzyka gra mu gdzieś w środku, kiedy jest już zmęczony tym mitem jedynej prawdziwej, wielkiej, młodej gwiazdy muzyki rockowej, rock'n'rolla, kiedy jest zmęczony tym, że oczekuje się od niego tabunu groupies, pewnych zachowań, pewnych używek, pewnego stylu życia po prostu, a w tym wszystkim tak szybko, tak łatwo można stać się karykaturą, a ile jeszcze takich kopii miało stanąć na półce z napisem Arctic Monkeys, więc zdaje się, że był czas, by nagrać płytę po prostu inną. To na razie wiemy. Czy lepszą? To jeszcze cały czas jest temat do dyskusji. Wracamy do nowej płyty Arctic Monkeys. always up to something. Always had a running. I gotta think those days are coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. Dla wszystkich, którym brakuje gitar na nowej płycie Arctic Monkeys i co za tym idzie, brakuje gitar w dzisiejszym aksamicie. The Black Keys, Weight of Love. Coś w przestrzeni tej piosenki, która otwierała album Black Keys, płytę Turn Blue, skojarzyło mi się z płytą, z muzyką dziś najważniejszą, z nową muzyką Arctic Monkeys, Tranquility Base, Hotel and Casino. Płyną pierwsze maile i wpisy na Facebooku aksamit@polskieradio.pl i mój Facebook. Pani Martyna pisze, jako fanka Arctic Monkeys, właściwie od początku ich kariery, niesamowicie jest patrzeć, jak ich muzyka stała się właściwie ścieżką dźwiękową mojego życia, jak każda płyta jest nowym przełomem w moim postrzeganiu muzyki. Nowa płyta całkowicie mnie pochłonęła, chyba jak żadna wcześniej. Przesłuchałam już chyba kilkadziesiąt razy i jak to bywa przy fascynacji nową płytą, cała reszta muzycznego świata chwilowo przestała dla mnie istnieć. Mam wrażenie, że otworzyła mi kompletnie inne drzwi w postrzeganiu muzyki i w ogóle kultury. Jakby cała ta estetyka albumu była czymś, czego szukałam bardzo długo. A ja słuchając przez weekend tej płyty, wybierając się wkrótce na koncert Arctic Monkeys, wspominałam ostatnie moje spotkanie z nimi na koncercie i rzeczywiście w tej wielkiej, mieszczącej 18 tysięcy widzów hali, z tymi pięknymi światłami, z tą celebracją rocznicy Beatlesów w Ameryce, bo to wszystko działo się w Ameryce właśnie, zastanawiałam się w tym całym szaleństwie, co jest dalej, co jest jeszcze do zdobycia przez tak wciąż młody zespół, który ma na koncie 5 płyt, gra muzykę kompletnie już niemodną, nieistotną i nieważną, nie tak brzmią dzisiaj stacje radiowe, nie o tym czytamy w ostatnich gazetach muzycznych, co jest dalej. No i to dalej zajęło 5 lat, bo tyle dzieli dwie ostatnie płyty Arctic Monkeys i dalej brzmi tak. Last night were my psychics. Some committee sang to me in its scary voice. You slowly dropped your eyelids. When true love takes a grip, it leaves you without a choice. And in response to what you whispered in my ear, I whispered me sometimes. Arctic Monkeys. Wrócimy do nich po 20:00, wrócimy do tego hotelu, a teraz sięgamy po niebieski notatnik. Thank you.